มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันนิสากรไพบุญศิลป์ในรายการหมุนตามเวลานะคะ 11:30 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงเวลายามเที่ยงอย่างนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงกำลังอยู่ในระหว่างการรับประทานอาหารหรือบางท่านอาจจะรับประทานอาหารไปด้วยทำงานไปด้วยหรือว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางค่ะให้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะรับฟังข่าวสารสาระความบันเทิงค่ะวันนี้ในช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องราวของประเทศภูฏานนะคะซึ่งเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าใช้ดัชนีมวลรวมนะคะของความสุขเนี่ยมาเป็นดัชนีวัดของประเทศนะคะหลายๆประเทศนะคะหลายๆคนก็คงจะอยากจะไปที่ประเทศภูฏานนะคะหรือว่าคงจะเรียกได้ว่าอิจฉาก็ว่าได้นะคะเนื่องจากว่าประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่เล็กๆนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ทันสมัยนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตนะคะอย่างเพียงพอเพียงเนี่ยนะคะแล้วก็มีพระราชาธิบดีนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นที่ข้างใครนะคะของสาวๆกันนะคะตอนนี้ค่ะพระองค์จะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะคะกับหญิงสาวนะคะชาวภูฏานค่ะในวันที่13ตุลาคมวันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่กำลังจะเกิดขึ้นมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะและอีกข่าวนึงค่ะรัฐบาลสหภาพยุโรปได้เสนอแนะได้รับการขานรับนะคะจากผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่าแมลงอาจจะเป็นโภชนาการสำคัญในฐานะอาหารทางเลือกใหม่ค่ะส่วนในช่วงที่2ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีเรื่องราวของรัฐบาลสหภาพยุโรปเช่นกันค่ะได้เริ่มที่จะบังคับใช้การห้ามผลิตหลอดไฟกลมนะคะเนื่องจากว่าเป็นการที่จะไม่ประหยัดพลังงานค่ะและอีกช่วงนึงนะคะหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะได้นำเรื่องราวของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะว่าไม่มีประเทศไหนที่จะปรับเวลาเปิดปิดมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่สมาคมอาเซียนในระยะเวลานี้นะคะจากการบอกเล่าของคุณสุเมธแย้มนุ่นเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะช่างทอชุดในภูฏานกำลังทำงานอย่างขมักเขม้นนะคะท่ามกลางความตื่นเต้นของชาวภูฏานที่จะ ได้ชมพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกตามแบบราชประเพณีค่ะโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซึ่งปัจจุบันมีพระชนมายุ 31 พรรษาและได้ครองราชตั้งแต่ปี 2008 นะคะจะเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับนางสาวเจตซุนเพมาซึ่งเป็นสตรีสามัญชนวัย 21 ปีในวันที่ 13 ตุลาคมใกล้จะถึงนี้ค่ะโดยคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมพระราชพิธีแบบเรียบง่ายซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าราชวงศ์ภูฏานทุกพระองค์มีพระจริยาวัดเรียบง่ายซึ่งแตกต่างจากประชาชนชาวภูฏานส่วนใหญ่ที่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสพิธีอันเป็นมงคลครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะโดยว่าที่พระราชินีจะสวมชุดซึ่งเป็นสีตามธาตุซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวภูฏานที่มีทั้งหมด5ธาตุด้วยกันค่ะซึ่งว่าที่พระราชินีทรงเกิดในธาตุดินนะคะดังนั้นชุดของพระองค์จึงต้องมีสีเหลืองค่ะนางสาวเจตซุนเพมาว่าที่พระราชินีได้สั่งตัดคีร่าซึ่งเป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไว้หลายชุดค่ะโดยทอจากไหมดิบซึ่งใช้เวลาในการทอนานหลายเดือนและมีราคาค่อนข้างสูงค่ะซึ่งหากใครได้รับเลือกนะคะได้รับการทอผ้าตัดชุดถวายว่าที่ราชินีถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดค่ะคุณฟังคะภูฏานเป็นประเทศแรกที่คิดค้นคำว่าความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ Cross National Happiness ซึ่งเป็นมาตรการในการวัดระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศแทนการวัดการพัฒนาจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะภูฏานนี้นะคะมีมาตรการที่จะจำกัดการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะและได้เปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งแรกในปี1974และปัจจุบันนี้นะคะการเก็บภาษีท่องเที่ยวนี้สูงถึงหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันค่ะและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางในประเทศโดยไม่มีไกด์ท้องถิ่นประกบค่ะทั้งนี้ด้วยเกรงว่าจะมีการไหลบ่าของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะทำลายสภาพแวดล้อมของประเทศเรามาดูที่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนะคะสถานที่หลักในการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสจะมีขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองปุนาคาซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมีแม่น้ำไหลผ่านสองสายค่ะสถานที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงด้วยสะพานทางเท้าเท่านั้นขณะที่สถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการทาสีใหม่และมีการแต่งสวนด้วยค่ะโดยโฆษกสำนักพระราชวังได้บอกว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทรงย้ำมาโดยตลอดว่าต้องการให้พิธีเรียบง่ายและเป็นไปตามประเพณีซึ่งเป็นแนวทางที่ทรงยึดในการดำเนินพระองค์เนื่องจากพระองค์ไม่ทรงโปรดความหรูหราฟู่ฟ้าค่ะดังนั้นจึงไม่มีการเชิญราชวงศ์หรือหัวหน้ารัฐบาลต่างชาติเข้าร่วมในพิธีงานพิธีเฉลิมฉลองหลักนี้จะจัดขึ้นที่สนามกีฬากรุงเทมพูในวันที่16ตุลาคมค่ะซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นนะคะให้กับประสบนิกรชาวภูฏานที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองและได้ชมพระบารมีของสมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีพระองค์ใหม่นอกจากนี้นะคะยังได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลายประเภทและประชาชนชาวภูฏานก็จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมโดยการสวมชุดประจำชาติที่ดีที่สุดของตนเองอย่างพร้อมเพรียงค่ะผู้หญิงนะคะก็จะสวมชุดคีราส่วนผู้ชายก็จะใส่ชุดที่เรียกว่าโคซึ่งเป็นชุดที่พวกเขาสวมใส่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะและเพื่อแสดงความเป็นชาติด้วยคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชูขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่9ธันวาคม2506ต่อจากสมเด็จพระราชบิดาคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกค่ะพระราชบิดาได้ประกาศสละราชสมบัติให้กับมกุฎราชกุมารจิกมี่เพื่อที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีลำดับที่5ของราชวงศ์วังชุกซึ่งเร็วขึ้นจากเดิม2ปีเนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าภูฏานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาค่ะเรามาต่อกันที่รัฐบาลสหภาพยุโรปได้ขานรับการเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่าแมลงอาจเป็นแหล่งโภชนาการสำคัญในฐานะอาหารทางเลือกใหม่ค่ะโดยล่าสุดนะคะคณะกรรมการยุโรปได้เสนอเงินจำนวน 2.65 ล้านปอนด์ให้กับหน่วยงานใดๆที่ผุดโครงการสนับสนุนการบริโภคแมลงนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้สั่งให้หน่วยงานควบคุมมาตรฐานอาหารอังกฤษ มองหาลู่ทางที่จะสนับสนุนให้การบริโภคแมลงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยค่ะรายงานระบุว่าจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ นี้นะคะแมลงประเภทตะกะแตนสามารถให้โปรตีนแก่ร่างกายมนุษย์ได้ถึง 20% ค่ะมีอัตราไขมันต่ำเพียง 6% เมื่อเทียบกับเนื้อวัวบดซึ่งให้โปรตีน 24% และให้ไขมัน 18%ส่วนทางด้านศาสตราจารย์มาเซลดิเก้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ทำการวิจัยบอกว่าเขาเชื่อว่าก่อนปีคริสตศักราช2020ชาวยุโรปจะสามารถหาซื้อแมลงบริโภคได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะและคาดว่าแมลงจะถูกบริโภคในลักษณะจิ้มซอสหรือเป็นไส้แฮมเบอร์เกอร์ด้วยทั้งนี้นะคะเชื่อว่าการกินแมลงอาจเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถทดแทนการบริโภคเนื้อวัวแดงที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะก็เป็นที่รู้กันว่าแมลงต่างๆยังสร้างปฏิกิริยาเรือนกระจกน้อยกว่าสัตว์ประเภทวัวสิ้นเปลืองอาหารเลี้ยงต่ำและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ฟังคะหากว่าชาวยุโรปหันมารับประทานแมลงอย่างจริงจังนี้นะคะดิฉันว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะทำฟาร์มแมลงเพื่อที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปกันได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ ถ้ามีใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเผลอทุกทีที่เธอมาเผลอว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลื่อนไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริงฉันนั้นมันเข้าใจเธออยู่เพราะว่ารู้จักเธอมากันเนิ่นนานรู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเรามันเพื่อนกันก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริง มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบนด์ผ ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครBangkok Brandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลานะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลสหภาพยุโรปได้เริ่มบังคับใช้การห้ามผลิตหลอดไฟกลมทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนหันมาใช้หลอดตะเกียบค่ะทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรปทำให้ประชาชนนะคะที่ไม่ชอบบริโภคหลอดไฟตะเกียบเนี่ยต้องไปซื้อหลอดไฟกลมมากักตุนไว้ค่ะรายงานได้ระบุว่ามาตรการนี้ได้ถูกโจมตีจากผู้บริโภคในภูมิภาคของสหภาพยุโรปที่บอกว่าหลอดไฟตะเกียบให้แสงไฟน้อยและไม่สว่างเพียงพอค่ะเขาต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการนี้ค่ะโดยคาดว่ามาตรการนี้นะคะจะส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชนเนื่องจากการใช้หลอดไฟตะเกียบค่ะรวมไปถึงการเป็นไมเกรนจากแสงอัลตราไวโอเลตของหลอดไฟตะเกียบรวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาล EU อนุญาตให้มีการจำหน่ายหลอดไฟกลมต่อไปค่ะสำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหากับการใช้หลอดตะเกียบนะคะตอนนี้ผู้บริโภคได้หันมาซื้อหลอดไฟกลมเพื่อกักตุนเอาไว้ใช้ค่ะและร้านค้าที่จำหน่ายหลอดไฟได้บอกว่าประชาชนยังคงมีความต้องการบริโภคหลอดไฟกลมอย่างสูงนะคะแต่ส่วนทางด้านกรรมาธิการด้านพลังงานของ EU ได้ออกมาปกป้องว่าหลอดไฟกลมซึ่งถูกใช้มากว่า100ปีได้หมดความทันสมัยไปแล้วค่ะและยังบริโภคพลังงานมากกว่าแสงที่ผลิตออกมาด้วยโดยหลอดไฟตะเกียบสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดไฟกลม 80% และมีอายุใช้งานยาวนานกว่า10เท่าค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนวันนี้นำเรื่องราวของนายสุเมธแย้มนุ่นซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกมาบอกว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีประเทศไหนปรับเวลาเปิดปิดมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่สมาคมอาเซียนค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะนายสุเมธแย้มนุ่นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กล่าวถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มในปี2555เพื่อให้มีความเป็นสากลและสอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนซึ่งจะต้องหารือกับนายประสาทสืบค้าซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะว่าจะเลื่อนให้เหมือนกับประเทศอะไรเพราะเท่าที่ทราบจากการเดินทางประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศพบว่าทุกประเทศมีระยะเวลาการเปิดปิดภาคเรียนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะและยังไม่มีประเทศใดเปลี่ยนแปลงเวลาการเปิดปิดภาคเรียนมีเพียงประเทศเดียวที่เปลี่ยนก็คือประเทศมาเลเซียค่ะ แต่มาเลเซียได้ปรับให้เหมือนกับประเทศทางยุโรปและอเมริกาเพื่อความเป็นสากล นะคะทั้งนี้ทางนายสุเมธแย้มนุ่นซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการดมศึกษาคงจะต้องหารือรายละเอียดกับประธานอธิการบดีนะคะให้ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 11:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญ